Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nieuws uit de forensische wereld. Met behulp van micro-organismen kan het moment van overlijden van iemand nog beter worden vastgesteld. Meer daarover zometeen in Villa VDB. Nu eerst het laatste nieuws over het ongeluk met een hijskraan in Lochem. In het NOS-journaal met Dorald Megens. Het ongeluk met een brug in Lochem in Gelderland heeft 2 mensen het leven gekost. 2 anderen raakten gewond. Een van de bogen van de brug viel tijdens het hijsen, vertelt de projectleider van de provincie aan Omroep Gelderland. De kraan, daar is hij uit de stroppen gevallen en hij is naar beneden gekletterd. De linkerkraan die ik hier zie met het groene deel eraan, waar nog een draad aanbungelt, een touw aanbungelt. Ja, hij hing in 2 kranen en hij is gaan draaien en is gaan vallen. Dat is wat ik gezien heb, ja. De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Arbeidsinspectie beginnen een onderzoek op de bouwplaats in Lochem. Het hijsen van de brugdelen trok vanochtend veel bekijks. De veiligheidsregio heeft hulp geregeld voor mensen die het ongeluk zagen gebeuren. Het gaat het COA hoogstwaarschijnlijk lukken om niet meer dan 2000 mensen op te vangen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zei de opvangorganisatie daarnet op een persconferentie. Contact daarom met verslaggever Danny Simons die erbij is. Danny, de rechter die vond dat het COA zich moest houden aan het maximum van 2000 asielzoekers in Ter Apel. Dat gaat dus lukken? Ja, daar lijkt het op. Daar lijkt het op inderdaad. Hoogstwaarschijnlijk, het woord dat jij net gebruikte, dat is wel passend hierbij. Ik zal eerst nog eventjes verder inzoomen op dat getal 2000, want dat horen we de laatste tijd dus vaak. Hoe zit dat ook alweer? In 2010 is een afspraak gemaakt met het COA dat er maar maximaal 2000 mensen hier bij het aanmeldcentrum in Ter Apel mogen zijn. Maximaal 2000 asielzoekers. Maar dat is vanaf november niet meer gelukt. Het COA zit daar ruim boven met enkele honderden, boven de 2000 mensen dus, die hier verblijven in Ter Apel. We kennen de beelden ook wel van mensen die buiten hebben moeten slapen. Opstootjes. Is allemaal niet fijn, is allemaal niet chic. Dus heeft de gemeente gezegd waar Ter Apel onder valt. We gaan dit afdwingen. Wij gaan naar de rechter. Een kort geding. En de rechter heeft daarbij de gemeente gelijk gegeven. Die heeft gezegd, oké, COA, jullie moeten er alles aan doen om binnen 4 weken na deze uitspraak ervoor te zorgen dat het aantal asielzoekers onder die 2000 zit. Nou, die deadline die de rechter heeft gegeven, die loopt de komende nachten af. En net zei dus de bestuursvoorzitter van het COA dat het waarschijnlijk gaat lukken om onder de 2000 te zitten hier vanaf komende nacht. Want onder andere in Biddinghuizen, er is een grote locatie gevonden, opvanglocatie die ze eigenlijk zouden afschalen. Die moet helemaal kaal zijn op 7 april, maar die gaan ze nu toch weer een beetje opschalen. Daar kunnen dus toch nog mensen op bedden terecht. Al ja, blijft het wel spannend of de situatie onder de 2000 blijft ook de komende dagen. Want al deze week laten de cijfers zien dat het aantal asielzoekers dat hier wordt verwacht, dat het aantal hoger ligt dan de prognoses doen vermoeden. En mijn collega Gerry Eikhoff, die hier ook is, verslaggever, die sprak net met de bestuursvoorzitter van het COA over hoe de situatie er nu voor staat hier in Ter Apel. Nou, vanochtend hebben we geteld en waren er 2066 mensen hier in Ter Apel. Dat is nog meer dan is afgesproken. Er gaan er vandaag meer weg dan dat er binnenkomen. Hoeveel meer? Ja, we komen uiteindelijk, als we rekening houden met de mensen die binnenkomen en eruit gaan, komen we uit ongeveer op 1980. Maar we hebben ook gezien deze dagen dat het zomaar zou kunnen zijn dat de instroom nog net even weer wat hoger is dan waar we nu rekening mee houden. En dan zou het zomaar weer eens 1990 of zelfs 2000 kunnen zijn. Dus we denken dat we eronder komen, maar het is niet helemaal zeker. Dus straks om 12 uur vannacht, dan zou het wel eens 2001, 2005 kunnen zijn? Kan. Gaan we nu niet vanuit, maar het zou kunnen. We gaan 12 uur vannacht loopt de deadline af. Hè. Dat is dan het moment waarop we onder de 2000 zouden zitten. Ja, dan gaan we niet meer tellen. Dus morgenochtend weten we hoe het ervoor staat. Dat zei COA-directeur Milo Schoenmaker tegen verslaggever Gerry Eikhoff. Duikers hebben in het Rotterdamse havengebied gezocht naar iemand die in het water is gevallen. Het gebeurde in het Botleggebied bij werkzaamheden aan een boorplatform. Hulpdiensten zijn bang dat diegene die in het water viel het niet heeft overleefd. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Syrische hoofdstad Damascus. Zegt de Syrische staatstelevisie, zouden veel slachtoffers zijn. Israël zegt dat het zich richt op militante groepen die banden hebben met Iran. In Rusland is een Russisch-Amerikaanse vrouw opgepakt omdat ze geld zou hebben ingezameld voor het Oekraïense leger. De vrouw van 33 zou 2 jaar geleden, kort na de Russische inval, $50 hebben overgemaakt naar een stichting die Oekraïne helpt. Daarvoor kan ze worden veroordeeld in Rusland tot 20 jaar cel. Het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer zicht krijgen op wat jongeren doen in keten. Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid Stap en het Trimbos Instituut waarschuwen dat de drempel erg laag is om op jonge leeftijd al veel te drinken. Uit een oproep van NOS Stories bleek dat bijna de helft van de 1400 jongeren die reageerden minderjarig was. Volgens Sumay Ersoy van NOS Stories zoeken veel gemeenten naar een manier om met de keten om te gaan. Die keten staan vaak op een eigen terrein. Dus vinden die gemeenten het moeilijk om daar zicht op te hebben en er dan dus voor te zorgen dat het allemaal goed gaat op die plekken. En het is ook niet zo dat alle gemeenten er per se van af willen. Er zijn juist ook in sommige regio's juist gemeenten die het superbelangrijk vinden dat die keten er zijn. En dan proberen ze daar wel inderdaad die verantwoordelijkheid te nemen door bijvoorbeeld met jongerenwerkers en allerlei andere initiatieven er toch voor te zorgen dat ze in contact staan en blijven met jongeren en ouders. Om dan toch dat gesprek te voeren en het erover te hebben over wat wel en niet kan. Stap en het Trimbos Instituut zien ook de sociale waarde van de keten. Maar ze vinden wel dat gemeenten meer de vinger aan de pols moeten houden. De weersverwachting bewolkt, lange tijd regen. Temperatuur daalt naar 8 graden. Aan het eind van de avond wordt het weer droog. Morgen begint de dag droog, maar in de middag gaat het dan weer regenen. Morgenavond is er kans op zware windstoten. Wordt het een graad of 12. ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap. Het rijdt hier en daar iets langzamer, zoals de A10, de Ring van Amsterdam. Bij afrit Zeeburg zijn wegwerkzaamheden bezig en er zijn 3 rijstroken afgesloten. De vertraging is ongeveer 20 minuten vanaf over Amstel. En nog nieuws over de N65, de weg tussen Den Bosch en Tilburg. Die is in beide richtingen dicht bij afrit Biezenmortel vanwege een ongeluk met 2 vrachtwagens. Waarschijnlijk duurt dat nog tot eind van de avondspits. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Schilderijen, zo levensecht dat het net foto's lijken. Dat is de magie van het fotorealisme. Bewonder het vakmanschap en ontdek de verborgen verhalen. Op scherp, nu in Centraal Museum Utrecht. Tickets op centraalmuseum.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B-marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Hé, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. NPO Radio 1. Max. Van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de moedertaal. Met in de eeuwige almanak een gedicht van Frank van Pamelen erbij. Je vat nog kou, denk aan je sjaal. Dat is de ultieme moedertaal. Frederike Kwaak van het Nederlands Forensisch Instituut is in de villa. Daar zetten ze nieuwe technieken in om het moment van overlijden van iemand beter te kunnen vaststellen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2011. Toen werd de bekende crimineel Stanley Hillis in Amsterdam vermoord. En dat gebeurde terwijl de politie van dichtbij toekeek. En waarom zijn we zo aangetrokken door monsters in tv-series en films? Het antwoord komt van Lois van Albada. Die is namelijk afgestudeerd op monsters. Maar eerst weer ruimbaan voor een van onze huisvrienden. Wie staat er nu weer bij de voordeur? Ik druk de intercom even in. Hallo? Ja, hallo, Rob van Hattem hier. Ah, Rob van Hattem is terug, wetenschapsjournalist, vaker in dit fijne radioprogramma. En Rob, wat is jou de afgelopen week opgevallen? Nou, de afgelopen week is mij opgevallen dat Rob Jette antwoord gaf op vragen over witte waterstof. Dat was 2 dagen geleden. En toen heeft hij besloten dat er ook in Nederland onderzoek moet komen naar witte waterstof. Wat is witte waterstof? Ja, precies. Dat ga je dan natuurlijk afvragen. Nou, je hebt waterstof in allerlei vormen en kleuren vooral. Waterstof kun je gebruiken. En als je het verbrandt, dan wordt het gewoon water eigenlijk. Dus je kan het heel goed gebruiken om motoren aan te drijven. In de industrie wordt het veelvuldig gebruikt. Heel veel, vaak wordt het gemaakt nu vanuit aardgas. Je kan het ook maken met groene elektriciteit, dan heet het groene waterstof. In het geval van dat je het met aardgas maakt, heet het grijze waterstof. Maar men dacht altijd dat waterstof eigenlijk niet zomaar vrij in de natuur voorkwam, maar dat je het eigenlijk moest maken. Het is een fijne brandstof, je kan het heel efficiënt verbranden enzovoort, maar je moet het wel maken. Maar nu hebben ze eigenlijk ontdekt in de aarde, dat er bij toeval, hebben ze het een tijdje geleden ontdekt, best wel waterstof te vinden is. En vrij recent is er, ja, zou je kunnen zeggen, bijna een soort gold rush aan de gang, waarbij men zoekt naar waterstof diep in de grond. En waar moeten we zijn dan op? Nou, onder andere, vrij recent hebben ze een grote vondst gedaan in Lotharingen. Nog recenter in Albanië bijvoorbeeld. Nou ja, en nu gaat dus, later op Jette, de TNO ook onderzoeken van, zou het misschien toch ook in Nederland kunnen zijn? We hebben de Nederlandse grond behoorlijk goed in kaart gebracht. Hij verwacht eigenlijk dat er niet veel te vinden is. Desondanks wil hij gaan kijken, willen gaan laten kijken, ook in de Nederlandse Antillen. Maar wereldwijd wordt het eigenlijk, ja, overal wordt er nu gezocht, omdat er echt een soort, cold rush gevoel is. Hè? Want stel dat het kan, dan heb je opeens eigenlijk een hele schone brandstof die je kan oogsten uit de bodem. Want die waterstof, ja, als je die gebruikt, verbrand je het. En als het verbrandt, dan wordt het gewoon puur schoon water. Ja. Dus dat is natuurlijk bijna de ideale brandstof in dat opzicht. Dus heel veel bedrijven zijn ermee bezig. Dat verklaart hier wat jij noemt gold rush ook. En het heeft dus een enorme potentie dit. Ja, nou ja, we weten eigenlijk nog niet precies hoe die waterstof daar komt. Daar zijn ideeën over. Bijvoorbeeld dat er ijzer in de bodem zit en dat water en ijzer met elkaar reageert tot roest. En daar komt dan waterstof bij vrij. Kan ook zo zijn dat er in de aardkorst zijn nucleaire processen. Nou, die zouden ook waterstof kunnen vrijmaken. Er zijn heel veel ideeën over. Eigenlijk weten we nog niet precies waar we naar moeten zoeken. Er wordt, ja, waarschijnlijk toch in de buurt van oude gasvelden kolenvelden. Daar wordt het waarschijnlijk nog dieper. Nou, in ieder geval, iedereen is driftig aan het zoeken, omdat we eigenlijk niet precies weten hoe het zit. Er zijn zelfs een soort rare ringen, soort fairy rings noemen ze dat, sprookjesringen. En vermoedelijk is daar ook waterstof, want dat komt daar gewoon omhoog. Dan hebben ze gemeten en dan zie je dat er gewoon vrije waterstof omhoog komt. Dus we vermoeden dus dat daar ergens in de diepte waarschijnlijk ook zo'n soort enorme bel met waterstof zit. Ja. Maar helemaal precies weten we het eigenlijk niet. Nee, maar goed, als jij zegt gasvelden, die hebben we natuurlijk ook genoeg in Nederland. Dus ja, dat onderzoek van Jette is toch misschien niet onnodig. Nee, nou ja, kijk, gewone gasvelden hebben we natuurlijk wel. Daar hebben we ook veelvuldig gebruik van gemaakt. En dat heeft ook de aardbevingen tot gevolg gehad. Nou, dat wil je natuurlijk niet, dat scenario weer niet nog een keer gaan doormaken. Dus je moet heel erg goed kijken. En dat is natuurlijk altijd bij dit soort dingen. Als je het gaat oogsten, is het dan ook slim om het te oogsten? Of levert het allemaal gedoe op? Ik bedoel, met olie en gas hebben we ook niet altijd, zijn we ook niet altijd tevreden met de manier waarop we het erboven halen. Ja, dat moet je hierbij natuurlijk ook afwegen. Van als je het erboven haalt, en dat wordt waarschijnlijk best wel lastig, want het zit behoorlijk diep. Kan dat dan zeggen op een milieutechnisch behoorlijke manier? Ja. Nog een hoop vragen, maar dat is altijd met dit soort dingen. Het begin is natuurlijk mooi. Dank voor het signaleren. Hij is huisvriend van Villa VDB, tevens wetenschapsjournalist Rob van Hattem. All the leaves are De mama's en de papa's. Tot half vier. Ja. Als iemand onder verdachte omstandigheden overlijdt, dan gaan forensische rechercheurs aan de slag om te onderzoeken hoe het slachtoffer aan zijn eind is gekomen. En belangrijk daarbij is dan het moment van overlijden. Met behulp van micro-organismen proberen forensische onderzoekers dat nu nog beter in te schatten. Ja, het klinkt acacadabra, maar daarvoor hebben we Frederik Kwaak uitgenodigd. Is forensisch microbioloog van het Nederlands Forensisch Instituut. Hartelijk welkom. Dankjewel. Want wat moeten we? Laten we even beginnen met die micro-organismen. Microben, wat zijn dat? Dat zijn allerlei bacteriën, schimmels, eencellige organismen die eigenlijk overal voorkomen. Die je met het blote oog niet echt kan zien? Nee. Maar zelfs nu zitten die op onze handen? Op je handen, op de tafel, op je lichaam, in je lichaam, overal. En nu is er dus wetenschappelijk onderzoek gedaan met die micro-organismen. Waarmee dus de bedoeling is om nog beter vast te kunnen stellen op welk tijdstip iemand is overleden. Kun je dat eens uitleggen? Op het moment van overlijden dan stoppen de normale processen in het lichaam. En omdat je in en op je lichaam al allerlei micro-organismen bij je hebt, gaat er van alles gebeuren. En van buitenaf kunnen er ook nog nieuwe organismen bij komen, door bijvoorbeeld vliegen die op een dood lichaam afkomen. En er is in een Amerikaans onderzoek verschenen waarbij ze laten zien dat onafhankelijk van allerlei externe factoren er een soort patroon zit in wat er op welk moment op een lichaam gevonden kan worden. Maar ik probeer het even te begrijpen. Dus bijvoorbeeld op het moment dat er vliegen op gaan zitten, is er al een bepaalde tijd verstreken, bij wijze van. Ja. Dat is elke keer zo. Ja, aan de hand van vliegen zou je ook vliegen, eitjes en maden die je bij een lichaam aantreft, zou je ook een inschatting kunnen doen naar de tijd hoe lang iemand geleden overleden is. Ja, ja, ja. Maar dit is dus een soort aanvullend iets wat afhankelijk van de omstandigheden van aantreffen van een lichaam wellicht gebruikt zou kunnen worden in de toekomst. Want dat klinkt natuurlijk allemaal heel macaber, hè? Dat je wil vaststellen van wanneer is het lichaam gaan ontbinden. Maar dat is jullie dagelijks werk, zeg maar. Binnen het forensisch onderzoek wel, ja, dat klopt. Ja. Kijk, nu moet dat ook worden vastgesteld. Dus wat is dan het verschil met de huidige methode? Er zijn heel veel verschillende methoden die ervoor gebruikt kunnen worden. Er zijn bijvoorbeeld tactische gegevens zoals telefoongebruik, wanneer iemand gezien is, post die bij iemand ligt, dingen die in de koelkast liggen. Maar ook methodes waarbij gekeken wordt naar de staat van ontbinding, temperatuur op verschillende plekken in het lichaam. Er zijn heel veel verschillende manieren die kunnen bijdragen aan het bepalen van het tijdstip van overlijden. Even terug naar dat onderzoek waar dit uit voortkomt. Want ik had het net over macaber. Dat is echt wel een macaber onderzoek geweest, hè? Dat is een soort forensische begraafplaatsen, sites in Amerika, waar ze die lichamen op de grond gewoon in die open hebben neergelegd. Maar dat zijn mensen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld. En die worden daar gewoon neergelegd? Open en bloot, zeg maar. In Amerika, op de sites in Amerika, daar kan dat, ja. Ja. En dan gewoon kijken maar wat er gebeurt. Ja. Ja. Gebeurt dat in Nederland eigenlijk ook? Er is in Nederland een faciliteit waar dit soort onderzoek gedaan kan worden. Maar ja, dat is een begraafplaats. Dus daar moeten de lichamen onder de grond begraven worden. Ja. Ja, wat dan in feite weer niet anders is dan een gewone begraafplaats. Natuurlijk, want daar gebeurt dat. Met dat verschil dat deze mensen zich ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap. En je dus onderzoeken kan doen. Want bij een gewone begraafplaats wordt iemand begraven. Ja. En als het graf geruimd wordt, of misschien helemaal nooit, dan gebeurt er iets. Nee, zeg maar, op deze begraafplaats kunnen de onderzoekers ook af en toe nog weer eens even iets opgraven misschien. Om te kijken. Het is een afgeschermde site die alleen maar voor dit soort onderzoek is. Ja, en nu is er dus een forensisch model ontwikkeld op basis van dit onderzoek. Van het onderzoek wat er in Amerika is gedaan, ja, dat klopt. En daarmee zijn moordzaken mogelijk sneller op te lossen? Dat is nog wel misschien een beetje vroeg om te zeggen, omdat zij hebben gekeken naar lichamen die op de grond liggen. In een beetje natuurachtig gebied. Maar dat is natuurlijk niet per se de plek waar lichamen gevonden worden. Het schijnt zo te zijn dat in Nederland vaak mensen toch begraven worden in een ondiep graf of in koffers, in plastic tassen, noem maar op. In het water gegooid. Dat zou ook kunnen. Dus ja, misschien voor dit specifiek type zaken zou je het kunnen gebruiken. Al is het wel zo dat zij alleen maar gekeken hebben naar de eerste 21 dagen. Dus ja, Als iets al veel langer gelegen heeft, dan is het misschien niet direct toepasbaar en zou je nog veel meer onderzoek daarnaar willen doen. Ja. Is dit ook, als je zo'n onderzoek leest, van wauw, daar had ik ook wel bij willen zijn? Of in je vakgebied? Nou ja, wij doen zelf ook onderzoek hiernaar op de faciliteit in Amsterdam. En ja, het is sowieso wel vrij nieuw onderzoek. Dus het is goed te lezen dat veel mensen ermee bezig zijn en dat wat wij doen dus niet voor niks is. Nee, nee. Maar goed, uiteindelijk allemaal. Het doel is natuurlijk uiteindelijk om als het gaat over een moordzaak, om dat natuurlijk zo snel mogelijk op te lossen. Ja, alleen is het dus zoals voor alle methodes die je kunt gebruiken om een postmortem interval, dus de tijd tussen overlijden en vinden van een lichaam te bepalen, afhankelijk is van de situatie waarin je zo'n lichaam aantreft. Dus het zal niet op elke moordzaak toegepast kunnen worden. En het zal ook altijd een combinatie zijn van dingen die jullie nu ook al doen. Ja. Dan zou dit erbij kunnen komen. In de koelkast kijken, daar kan ik me nog eens bij voorstellen. Maar ik neem aan dat is een hele scala aan dingen wat je doet om te achterhalen wat iemand. Ja, dat is natuurlijk niet wat wij als forensisch instituut doen. Dat ligt ook voor een deel bij de politie. Maar ja, dat een forensisch onderzoek, daar komt heel veel verschillende disciplines bij kijken. De rol van poep in een forensisch onderzoek is nogal belangrijk. Ja, mensen, sorry, ik had hier even voor moeten waarschuwen, maar. Dat is onderzoek waar ik zelf ook aan heb meegewerkt, waar ook een deel van mijn promotieonderzoek over ging. Om vast te kunnen stellen of iets poep is en om de poep aan een persoon te kunnen linken. Want bijvoorbeeld bij inbraken gebeurt het nogal eens dat er dat uit angst iemand moet poepen en dat er dus ergens een hoopje ligt. Ja. En dat je dat dan uiteindelijk dus ook nog zou kunnen gebruiken om de dader op te sporen. Ja, eigenlijk alles wat iemand achterlaat, zelfs na zijn overlijden, is van belang voor uiteindelijk zo'n onderzoek. Ja. Ja. Als je op verjaardagen zit en je vertelt over je werk, wat gebeurt er dan? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen die we niet kunnen zeggen. Lopende zaken kan je natuurlijk nooit iets over vertellen. Okay. Maar ja, er zijn ook andere type onderzoeken die wij doen die minder vies klinken. Bijvoorbeeld onderzoek aan grond om te kunnen bepalen of een schoen op een bepaalde plaats geweest zou kunnen zijn. Nou, dat kan dan een inbraak geweest zijn. Het kan een vluchtroute van iemand geweest zijn. Dus ja, er zijn heel veel verschillende dingen om te bedenken. Dat zijn niet de extreme, maar toch, ik neem aan dat je wel een verhaal hebt op een gemiddeld verjaardagsfeestje zo. Ja, inmiddels niet meer, denk ik. Maar die mensen weten het al. Je wordt niet meer uitgenodigd. Nee, precies. Nee, zo erg snel niet. We hebben weer wat meer geleerd zo in een paar minuten tijd hier op de radio. Hartelijk dank daarvoor. Frederike Kwaak is dat, forensisch microbioloog van het Nederlands Forensisch Instituut. Nieuwe muziek van Pokey Lafarge. Echte naam Andrew Heisler. Hij begon zijn carrière als straatartiest. Leerde als kind gitaar, banjo en mandoline spelen. Timmerde intussen al heel wat jaren aan de weg. Heeft ook over de hele wereld een grote fanbase. Ook in Nederland. Dat doet hij met zijn all-time music. Dat is een mix van jazz, ragtime, western swing, country en blues. Begin mei verschijnt er een nieuw album van deze Pokey Lafarge. Roomba Country geheten. En daarvan hoort u nu alvast het vrolijke Sister Andre. Kilavars. Sister Andres, hoe heet het liedje? Even zien is even neuzen. Wat zei ik? Begin mei, nieuw album dus. Dat heet Roomba Country. En daar staat dit liedje op. En u kunt het ook vinden op de Villa VDB-lijst op Spotify. Dat is gratis. Het is ook voor jou leuk, Dorold. Hele lijst. Intussen staat er meer dan 18 uur aan muziek op. En deze hebben we gisteravond bijgezet, dus staat daar ook. Zometeen, terug naar toen, gaan we praten over Stanley Hillis, topcrimineel. Is vermoord onder ogen van de politie. Op deze dag in het jaar 2011. NPO Radio 1. Eerst hoofdpunt uit het NOS-journaal met Dorold Megens. Het COA gaat ervan uit dat in Ter Apel komende nacht niet meer dan 2000 asielzoekers zitten. Dat is het afgesproken maximum waar het COA zich van de rechter aan moet houden. Biddinghuizen neemt tijdelijk ruim 300 asielzoekers over van Ter Apel. Het ongeluk bij het takelen van een brugdeel in Lochem heeft 2 mensen het leven gekost. 2 anderen raakten gewond. Een van de bogen van de nieuwe brug werd door 2 kranen opgehesen, maar viel aan 1 kant uit de takels vanochtend. Opnieuw boerenprotesten in Spanje. Boeren uit het hele land hebben zich verzameld in Madrid. Zo ziet correspondent Miral de Bruyne. Zeker 1000 boeren en zo'n 30 tractoren die verplaatsten zich van het plein van onafhankelijkheid in Madrid naar het ministerie van Landbouw. Ze hebben vlaggen bij zich, toeters, bellen en ze willen laten weten, wij zijn het niet eens met het beleid, vooral met het EU-beleid, want dat vinden wij veel te algemeen, zeggen ze. Maar ja, in Spanje zijn er ook nog eigen problemen, bijvoorbeeld de droogte, waardoor de oogst heel vaak tegenvalt en daarvoor willen ze gecompenseerd worden. Maar ook de bureaucratie die hier enorm leeft. En de concurrentie met Marokko, waardoor de prijzen enorm omlaag worden gedreven. Terwijl Marokko zich niet aan dezelfde regels hoeft te houden. Niet alleen in Madrid, ook op andere plekken in Spanje zijn boerenprotesten. Duikers zoeken in het Rotterdamse havengebied naar iemand die in het water is gevallen. Het gebeurt in het botlekgebied bij werkzaamheden aan een boorplatform. Hulpdiensten zijn bang dat diegene die in het water viel het niet heeft overleefd. De dood in 1973 van de Chileense dichter Pablo Neruda moet opnieuw worden onderzocht, heeft een rechter in Chili bepaald in een zaak die een nabestaande had aangespannen. Neruda overleed kort na de militaire staatsgreep in september 1973 onder verdachte omstandigheden. Zijn familie denkt dat hij is vergiftigd. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Erik Evengroen. Nou, op 2 plekken zijn er bijzonderheden. Om te beginnen de A10 Noord richting Zaanstad. Ter hoogte van Zeeburg zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Er zijn 3 rijstroken dicht. Er is een spoedreparatie gaande. Er staat inmiddels 5 kilometer file met een vertraging van 20 minuten. En de N65 Den Bosch richting Tilburg. Net voorbij afrit Haren is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. De weg is zelfs dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. Max. Naartoe. We gaan terug naar 21 februari 2011. Villa VDB. Op die dag werd topcrimineel Stanley Hillis in Amsterdam doodgeschoten. Het was een tijdje rustig in de Amsterdamse onderwereld, maar vanmiddag is Stanley Hillis geliquideerd. Hillis had connecties met vrijwel alle grote criminelen en behoorde tot de clan van topcrimineel Klaas Bruinsma, die in 1991 werd vermoord in Amsterdam. En Hillis zou een vriend zijn van Willem Holleder. Van die groep zijn nog maar weinig mensen over. Sam Klepper, Cor van Hout, John Mierenmet. Allemaal kompanen van Stanley Hillis die in het vorige decennium werden geliquideerd. En vandaag was hij zelf aan de beurt. Een man die zijn kost verdient met het plegen van overvallen, waarbij geweld bepaald niet wordt geschuwd. Stanley Hillis was tot voor kort een beruchte internationale wapenhandelaar. Ook vluchtte hij ooit op spectaculaire wijze uit de gevangenis. Bij Sonja Barend deed hij destijds nog zijn beklag over de klopjacht die er toen op hem volgde. Je bent bang dat ze op jou schieten? Ja, absoluut. Ja. Die hetze die nou gaande is, ben ik eigenlijk er bijna van overtuigd dat het dat zo af gaat lopen. Ja. En over Stanley Hillis ga ik praten met journalist en schrijver Fico Olling. Samen met Martijn Haas schreef hij de biografie van Hillis, De Koude Ouwe. Fico, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Hallo. Hoezo De Koude Ouwe? Ja, De Koude Ouwe, dat was een titel die hebben zelf bedacht. Stanley werd door zijn vrienden, door zijn criminele vrienden, altijd De Ouwe genoemd. En omdat hij ook een beetje, hij was kaal en hij had een beetje al op vroege leeftijd had hij al een beetje een ouwelijke uitstraling. En dat koude, dat hebben wij ervoor gezet, omdat zijn reputatie was als van een ijskoude. En hij had vrij blauwe ogen en hij kon Ja, beslissingen maken, die beslissingen nemen die waar anderen een beetje voor zouden weglopen, zeg maar. Ja, oké. Nou, zo is de titel verklaard. Wie was deze Stanley Hillis? waar kwam die vandaan? Wat was zijn jeugd? Ja, hij is geboren in Den Haag. Zijn vader heeft eigenlijk meegeholpen om Nederland te bevrijden in de Tweede Wereldoorlog. Dat was een Canadese soldaat. Die vader die heeft ook dus als Stanley Hillis, namelijk Stanley Marshall Hillis. En die is later nog doorgetrokken naar Berlijn. Dus die heeft echt gewoon die hele veldtocht naar Berlijn meegemaakt. Toen is hij teruggekeerd en in 1946 is Stanley uit een liefde tussen die soldaat dus en een Haagse dame. Ja. Is hij uitgeboren. En eigenlijk al vanaf vroeg af aan groeide hij eigenlijk op voor galgenrat. Zo is hij eigenlijk in het criminele circuit gekomen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hij had een zeer getroubleerde jeugd. Tegenwoordig houden we spreken van een jongen met autisme. Maar daar was in de tijden van de wederopbouw in de jaren 50 natuurlijk helemaal geen aandacht voor. En Stanley werd al snel als onhandelbaar gezien, zeg maar. Hmm. En had hij dus al flink een behoorlijk strafblad. Inbraken, brandstichting, joyriding. Ja. Maar hij was dus ook bankovervaller. Daar hoorden we net al even iets over. Klopt, dat is zijn voornaamste professie in de jaren 70. Hij vertrekt vanuit Den Haag naar Amsterdam. En komt daar ook terecht in het milieu van dieven, oplichters en overvallers. En in die tijd was de bankoverval nog wel... Ja, dat werd heel veel gedaan. Hè, omdat de beveiliging die schortte nogal eens. En Hillis heeft een groep om zich heen weten te formeren... die zich daarmee bezig hield. Ja. Bankovervallen dus. Uiteindelijk, als je zoiets doet, word je ook wel eens gepakt. Hij is een paar keer gepakt en ook een paar keer ontsnapt uit de gevangenis. Daar hoorden we net al even iets over. En tijdens een van die ontsnappingen was hij dus gast in de talkshow van Sonja Barend. Wat is daarover te vertellen over dat verhaal? Nou, heel erg veel. Maar het komt erop neer dat de redactie van Sonja Barend, die had een beetje een soort van het gevoel van sociaal bewogen. En deze man willen we graag horen. Om wat leeft er nou in die onderklasse of bij die criminelen? En Hillis die had een advocaat. En die had een lijntje met de VARA. En toen is dat plan ontstaan om daar eens zijn verhaal te doen. En zo is hij bij Sonja terechtgekomen. Ja, zwaar vermomd, hè, zat hij daar? Ja, klopt. Hij had een soort pruik op en een rare bril op. En het kreeg het heel hoog Jacobse en Van S gehalte. Ja. Vooral ook omdat hij ook nog eens een keer die Haagse tongval heel erg had natuurlijk. Ja. En dat was dus op het moment dat hij ontsnapt was uit de gevangenis. Dus de politie was naar hem op zoek en hij zat gewoon in een talkshow op de Nederlandse televisie. Ja, dat had te maken met de politie in een opvolging. Dit gaan we even weghalen, want dit is niet te verstaan meer. We gaan nu even een hele... dit is een heel hoog technisch verhaal wat ik nu ga vertellen. We gaan namelijk nu gewoon een telefoon pakken en Fico Olling bellen. Dat is iets heel revolutionairs. Dat kan tegenwoordig. Dan pak je gewoon zo'n apparaatje en dan stop je hier bij de publieke omroep... stop je daar dan 50 eurocent in... En dan draaien wij een nummer en dan pakt iemand gewoon een andere apparaat op... waar dan ook weer ingesproken kan worden. En dan krijg je ongeveer dit. Fico, je bent er weer, hè? Ja, zeker. Ja. Wat gebeurde er? Ik denk dat er gewoon... ik weet het niet. Ik geef Poetin tegenwoordig overal de schuld maar van. Dat lijkt me altijd wel vrij makkelijk. Die heeft dan ergens weer, weet ik veel, zitten pielen met draadjes. Zo. In ieder geval begon het heel erg te stotteren. En dat was niet jij, maar dat was de verbinding. Nu kunnen we je weer luid en duidelijk verstaan. Je was aan het vertellen over zijn vermomming te gast bij Sonja Barend... terwijl die op dat moment gezocht werd door de politie. Juist, hij werd gezocht door de politie en in dat opsporingbericht wat ze hadden uitgegeven, wat over hem ging, hadden ze neergezet dat die vuurwapen gevaarlijk was. En Hillis zag daarin een gevaar, want als je vuurwapen gevaarlijk wordt genoemd, dan mag de politie ook een vuurwapen trekken als ze je zien. En hij was in de overtuiging dat hij helemaal niet vuurwapengevaarlijk was. Hij was wel betrokken bij een schietpartij, maar zijn compaan had toen geschoten. Hillis die had toen het geluk eigenlijk, kun je zeggen, dat zijn wapen blokkeerde op dat moment. Oké, hij wilde wel schieten, maar uiteindelijk is het niet gebeurd. Ja, ja, dat vertelt het verhaal niet helemaal. Maar bedoel, ja, dat zou je wel kunnen afleiden. Er werd behoorlijk op dat interview gereageerd natuurlijk. Telegraaf op de achterste benen, chocoladeletters in de krant. Ja. Hoe kan dit? Maar hoe werd er eigenlijk in het criminele circuit op gereageerd? Dat hij daar op tv ging zitten en zijn verhaal ging vertellen? Ja, dat was Hille zelf. Die heeft daar echt heel lang, heel veel, eigenlijk zijn hele leven nog verder nog spijt van gehad. Want hij werd altijd die man van Sonja genoemd door zijn criminele vrienden. En hij zou ook nooit meer later een interview geven of meewerken aan de publicatie. Ja. Toen dus de bank overvallen, dat was één. Toen in de jaren 80 kwam die in de drugshandel terecht. Hè, met eigenlijk alle grote jongens die op dat moment daar ook mee bezig waren. Ja, klopt. Hij wist zich aan te sluiten bij de organisatie van Klaas Bruinsma. Op dat moment natuurlijk de Olderdom van Nederland. Hè? De eerste die dat een beetje op een organisatorische manier heeft geleid, zo'n bende. Hille zat daarbij. En toen Bruinsma in 91 werd doodgeschoten, toen heeft hij eigenlijk met een aantal metgezellen de macht weten te grijpen in die organisatie. Ja. Dan naar de aanleiding van dit gesprek. Waarom we het nu over die Stanley Hillis hebben. Want dit is zijn sterfdag. 21 februari 2011. Wat is er gebeurd? Ja, dat is ook een heel groot verhaal eigenlijk. Want er hing een politiehelikopter hing in de lucht. En er waren luistervinkrechercheurs waren bij hem in de buurt naast zijn auto, waar iemand net wegreed toen hij kwam aanrijden in de Watergraafsmeer op de Friesestraat in Amsterdam. En hij zette daar zijn auto neer. En een onbekend gebleven schutter die krijgt de gelegenheid om daar 37 kogels op hem af te vuren. Maar dat is, dan moet je ook weten, dat in de Friesestraat is ook nog een richtingsverkeer. Dus die heeft die auto met die moordenaar, die heeft zo'n rondje nog gemaakt. En is toen naast Hillis nog gaan stilstaan, is er weer uitgegaan. En maar al die tijd is dus die helikopter in de lucht en zijn al die agenten eromheen. En ja, op een of andere manier hebben ze niet het idee gehad om even een auto in die Friesestraat neer te zetten, zodat die moordenaar niet weg kon rijden. Ja. Die vluchtauto hebben ze ook gewoon zijn ze ook kwijtgeraakt. Ja, dus de dader is nooit gepakt en de opdrachtgever al helemaal niet. Nee, klopt. Dader en opdrachtgever is onbekend gebleven. Ja. Er was ook een tv-serie over hem toch, min of meer, nog niet zo lang geleden op tv ook was. Stanley H., ja, met Jeroen Spitzenberger, inderdaad, ja, klopt. Ja. Was het een beetje naar waarheid? Ja, nou, ik vond het wel leuk. Ik vond het wel leuk hoe ze dat hadden gedaan. Maar ik had zelf toch bepaalde dingen toch anders gedaan. Bijvoorbeeld ook dat hele IRT-gedeelte in die want daar heeft hij ook nog mee te maken gehad, hè, de IRT-affaire. Ja, dat is nog best wel ingewikkeld. Dus ik had dat misschien anders gedaan. Maar ik vond het wel een leuke serie. Nou, mensen die er meer over willen weten, moeten gewoon de Kouwe Ouwe gaan lezen. Dat lijkt me sowieso verstandig. Medegeschreven door jou. Dankjewel, Fico Olling, voor jouw verhaal. Misdaadjournalist. Okay, het ging dus over Stanley Hillis, die vandaag 13 jaar geleden werd geliquideerd. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En deze stond in februari 2011 in de hitparade Bruno Mars. Hello. get so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. Just the way you are, en Bruno Mars. U luistert naar Villa VDB. Actrice Emma Stone schittert momenteel in de film Poor Things. Speelt daarin een Frankenstein-achtige vrouw. Won van het weekend voor deze rol een prestigieuze BAFTA Award. En dan is er ook nog eens een keer een nieuwe Frankenstein-film in de maak voor Netflix. Waar komt onze hang naar monsters toch vandaan? When this dead hand moves, the monster created by a man they called Mad is turned loose to strike terror into the hearts of men. To prey upon the innocence of children. This is the story you've heard about, talked about. The spine-tingling, blood-chilling story that stunned your emotions. Frankenstein. Lois van Albeda is literatuurwetenschapper en afgestudeerd op het onderwerp monsters. Ja, klopt. Hartelijk welkom, Lois. Dank je wel. Ja, Frankenstein weer helemaal hot. Terwijl dat toch onder de monsters een gouden ouwe is, kan je zeggen. Ja, het gaat heel erg terug naar de theorieën. Nou ja, ik zal het allemaal niet zo academisch maken. Maar het gaat terug naar het idee dat het monster eigenlijk altijd terugkomt. Omdat het nooit echt doodgaat. Omdat er toch altijd een beetje een fascinatie blijft zitten in... Nou ja, in dit geval dus terugkomen van de dood. Of maar monsters zijn er in vele soorten en maten. Ja. Ook na Frankenstein zijn er heel veel gecreëerd uiteindelijk. Maar waarom is die Frankenstein zo goed, dat verhaal? Nou ja, dit is een van de allereerste. Het is zeg maar het begin van de gotische stroom binnen literatuur. En ook heel erg de wetenschap is daar interessant in natuurlijk. En dat is iets dat nu nog steeds ook heel erg speelt. Met toch weer nieuwe limieten die worden gevonden binnen de wetenschap. En die gerekt worden. En toch het idee van, kan de wetenschap te ver gaan? Blijft daarin denk ik extreem interessant en blijft dus ook terugkomen nu weer. Ja. Vooral heel erg dit jaar inderdaad, met al die nieuwe Frankenstein-achtige verhalen die erbij komen. Maar door nieuwe techniek als AI en dat soort zaken, loopt het ons niet uit de hand, zeg maar. Dat is de vraag die het inderdaad stelt. Dus ook inderdaad, dat is de nieuwe Prometheus, of het nieuwe Prometheus, inderdaad de vraag van, ja, gaat het op een gegeven moment te ver? En wat voor catastrofes kunnen daar dan weer uitkomen? En dat begon eigenlijk allemaal al met Frankenstein. Ja, en dat begon met Frankenstein. Ja. Die inderdaad het monster was dat de wetenschapper, die uiteindelijk de wetenschapper doodmaakt. Tegenover mij zit een jonge vrouw. Ja. Vriendelijkheid zelf. Hoe ben jij ooit zo geïnteresseerd geraakt in monsters? Ja, ik heb een vak gevolgd in gotische literatuur. En toen heb ik daar een boek uitgelezen. Een heel lang boek. Een heel lang boek over alles wat met gotische literatuur te maken heeft. Zo lang dat je de titel... En ook allemaal in het Engels. Dus het is allemaal work it out. Vertalen. Maar waar ik het heel interessant vond, inderdaad het idee dat monsters eigenlijk weergeven, dat ik het nogmaals tot een beetje somp houden, dat weergeeft wat onze culturele angsten zijn. Dus eigenlijk een belichaming zijn van wat wij eng vinden. En wat dat je dus ook kan achterhalen wat eng gevonden wordt door te kijken naar wat het kan symboliseren. En heeft dat dan ook nog een functie, zeg maar? Want dan kan je dan je eigen angst een beetje wegduwen op dat monster richting? Misschien dat wel. Je kan denk ik een beetje wegduwen. Dus inderdaad een belichaming geven aan iets dat dan bevochten kan worden. En dat dan inderdaad overkomen kan worden op een bepaalde manier. Het is er gewoon niet. Het is gewoon bedacht door een schrijver ooit. En... Ook dat. Maar natuurlijk als het bedacht wordt door een schrijver en dan heel populair het wordt. Wordt populair om een reden. En dat is waarschijnlijk in het geval van horror omdat we het eng vinden. Dus omdat het eng gevonden moet worden, moeten heel veel mensen het eng vinden. Dus moet er toch iets in zitten wat toch heel veel mensen aanspreekt op een manier. Dus vandaar de culturele angst. Mm. Ja. Want je zou ook denken, over zo'n monster, daar ben je ook wel snel over uitgepraat. Maar dat is niet zo. Nee, dat blijft dan toch terugkomen. Ja, het is inderdaad dat het in een film duurde 2 uur. En dan denk je, oké, dat was het verhaal wel weer. Maar nu komt er weer een nieuwe verfilming. Er zijn heel veel nieuwe verfilmingen van Frankenstein geweest over de jaren heen. En ook heel veel verschillende boeken die daar ook toch over gaan. Dus het blijft hangen. Vooral de goede blijven hangen. Ja. En weerwolf hebben we natuurlijk ook. Daar heb ik mijn hele scriptie over geschreven. Dus daar kan ik heel veel over zeggen. Want je denkt ook van, het is toch eigenlijk vrij eendimensionaal. Maar dat is er niet zo. Er zit natuurlijk wel meer achter. Ja, om weerwolf als voorbeeld te gebruiken. Dat is, daar weet ik het meeste van af. Maar daar heb ik het gehad over moederschap. En hoe daar heel veel weerwolfheid in terug te vinden is. Hoe zit dat? Hoe is die relatie? Dit ging over een specifiek boek Night Bitch. Wat volgens mij ook verfilmd wordt binnenkort. En dat ging over een vrouw die inderdaad zich zo vastgeklampt vond in het moederschap. Dat ze eigenlijk vrij wilde worden. En terug wilde gaan naar de natuur op een andere manier dan ze dat nu werd. En dus werd ze beestelijk. En dat kwam dan daaruit weer terug. Ja. Moeder kan een weerwolf zijn. Ja, dat was in dit geval zo. Ja. Ja, jeetje. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb is die film trouwens goed, die Poor Things? Emma Stone? Ik lees er veel over. Ik vond hem erg goed. Hij was een beetje pretentieus misschien, maar daar kan ik wel van genieten. En ik vond hem eigenlijk een heel erg leuke nieuwe soort vertelling van Frankenstein. Het heeft allemaal goede recensies gekregen en zo. Mensen gaan er massaal naartoe. Ja. Dat blijft toch iets geks dus, hè, dat we er zo door gefascineerd gepakt zijn. Ik denk dus toch inderdaad dat aanspreekt op een bepaalde manier. Dat kan dan goed getimed worden en dan wordt het een gigantische hit blijkbaar. Maar ik denk toch de wetenschap die dan inderdaad met AI en met al dat soort dingen een beetje... Want om het dan nog even wat groter te maken. Ik bedoel, als je nu zo eens even over de wereld kijkt. En ik noem natuurlijk verder geen namen. Er zijn gewoon monsters in real life natuurlijk. Als je goed kijkt naar oorlogen, toestanden die er zijn. Nee, natuurlijk. Maar zelfs dat is niet genoeg om dat dan af te leiden. Of is het juist een vlucht? Dat denk ik. Ik denk dat het een beetje een vlucht is. Ik denk dat het inderdaad toch dan het idee is dat dit hebben we al eens eerder gezien. Frankenstein is een bekend verhaal en het wordt nu net iets anders gemaakt. Maar het is een bekend verhaal. Dus we weten eigenlijk wel een beetje hoe het gaat. En het is niet echt. Dus misschien juist dan weer makkelijker. En ik zei het, Frankenstein is een gouden ouwe. Ja. Zijn er nog nieuwe trends in de wereld van de monsters? Romantiek met monsters is een grote. Wat toch ook wel terug te vinden is in Poor Things. Maar dat is echt een nieuwer fenomeen. Volgens mij hebben we het oprecht aan Twilight te danken. Dus daarvan vooruit dat concept. Dus dat je verliefd wordt op een monster. Ja, wat heel vreemd is natuurlijk eigenlijk. Want waarom zou je romantiek willen ervaren met datgene dat angst belichaamt. Ja. Maar toch wel dus. Is dat nog iets voor een vervolgonderzoek? Ik heb het een heel klein beetje gedaan, maar er kwam geen eenduidend antwoord uit. Dus het moet nog eigenlijk voorgezet worden, We weten iets meer over onze fascinatie voor monsters. Dankjewel voor de uitleg. Lois van Albada is dat. Work it out and get it straight. I'll say goodnight. We can work it out. John Paul, George, Ringo, we can work it out. Nieuws snipper. Hier is er weer een nieuws snipper. U kunt er een aardig prijzenpakket mee winnen. Met uiteindelijk zelfs dat mooie 2024 vormgegeven Villa VDB keukenschort. Moet u wel het antwoord weten op de vraag die ik stel bij dit fragment. Het is ook een beetje een tijdsperk, want de R&B komt weer helemaal terug. Maar ook omdat hij vorig jaar natuurlijk in Vegas een eigen recensie had. En dat is zo goed gegaan en het ging zo viraal op Instagram, TikTok, waardoor de jongere generatie ook weer kennis maakt. Ja, een fragment uit het NOS Radio 1-journaal. Daar werd een Amerikaanse rapper besproken. Die staat nu voor het eerst in 10 jaar weer op een Nederlands podium. De vraag is, hoe heet deze rappert? Als u het weet, mag u nu bellen 0800-1101. Dat is 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hallo. Hallo, met wie? Met Jos. Hey Jos. Goeiedag. Wat kunnen we voor je doen? Ik denk dat jullie het over Usher. Usher, ja, dat is hem inderdaad. Popgeoriënteerde R&B maakt hij natuurlijk. Dat weet iedereen, Usher. Dat levert een Max Kaartspel op. Dan gaan we door naar de Max Sokken. En dat is, ik weet niet hoe oud ben je, Jos? Ik ben 31 jaar oud. Oh, dan ga je nog wel naar een festivaletje, toch, deze zomer? Dat is wel van plan, ja. Kijk, dit is de festivalhit nu al voor deze zomer 2024. De Sokken van Max. Usher komt dus naar Nederland. Hij verzorgde ook de halftime show voor een belangrijk sportevenement begin deze maand. Hoe heet dat? Dat is de Super Bowl. Super Bowl, gewonnen door de Kansas City Chiefs. Met die vriend van Taylor Swift daarin natuurlijk. Die weinig potten kon breken, volgens mij, in die wedstrijd. Dan vraag 3. Voor het Villa VDB keukenschort. Ook heel mooi te dragen trouwens, als het een beetje warm is op een festival met niks eronder. Ik wou net zeggen, dat is een mooi attribuut voor het festival. Zeker. Usher staat 3 keer op het Nederlands podium. In welke poptempel gaat hij optreden? Als ik het goed heb, op de Ziggo Dome. Ja, dat is goed. Kaarten voor die shows zijn vanaf donderdag. Dat is toch al gauw morgen. Vanaf 12 uur te koop. Is dat iets voor jou eigenlijk of niet, Jos? Ik ben daar heel groot fan van. Ik ben natuurlijk ook opgegroeid met de muziek zelf. Dat album waar Burn op staat en dergelijke. Ja. Hartstikke goede muziek. Okay. Dus ik ga wel kijken of ik misschien in de wachtrij kan aansluiten. Ja. Ja, nou, ik zou zeggen veel succes. Want die kaarten die hebben we helaas niet kunnen bemachtigen. Je moet het doen met die maxprijzen. Blijf aan de lijn voor al je gegevens. We noteren die en dan komt dat in een rap tempo naar je toe. En ik wens je een prettige woensdag. Gelijk. Dankjewel. Hoi, hoi. NPO Radio 1 podcast. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gravin van Linden. Ze woonde op Kasteel Ter Hoog op Walcheren. Zet grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht, doe je mond open. Ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Stemming van Vullings en Van der Wulp, Bureau Sport Podcast en De Leeuw Lult Verder. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM.

De vraag is natuurlijk, ja, waarom is dat? En wellicht hebt u zelf vakantieplannen. Dat is een keer niet Schiermonnikoog, maar wat anders. Blijf luisteren, zometeen meer in de villa. Eerste opgave voor de nieuwsnipper. U krijgt weer een fragment te horen. Dat was eerder vandaag te horen hier op NPO Radio 1. Sterker nog, dat was daar straks, even na 1:30. Er zijn een aantal woorden die de meeste Nederlanders ook wel zullen herkennen uit die lijst. Zoals bijvoorbeeld hammered, bladderd of pissed. Ja, een fragment dus uit het programma Bureau Buitenland. Wat betekenen deze drie woorden die we dus net voorbij horen komen? Als u dat weet, dan mag u ons nu proberen te bereiken via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij, kunnen we u terugbellen. Dus wat betekenen die drie woorden? villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, Noord-Korea was al een van de minst toegankelijke landen ter wereld. Na de coronacrisis is het zelfs 4 jaar lang potdicht geweest. Maar nu zijn er weer toeristen welkom en de wachtlijst is gigantisch. Waarom willen mensen naar zo'n land waarvoor een donkerrood negatief reisadvies geldt? In de villa Rick Brinks, reisorganisator, oprichter van het reisbureau Culture Road. Hartelijk welkom, Rick. Dank je wel. En ervaren reiziger Erik Selzer. Erik, ook jij van harte welkom. Stond ik al op je lijst in Noord-Korea of was je er al geweest, stiekem? Nee, ik was er zelf nog nooit geweest. En ik had er in eerste instantie ook geen interesse in, omdat ik weet dat je zeg maar 's avonds als je terugkomt in je hotel, dat je niet zelf vrij op pad mag. Als je bijvoorbeeld naar Turkmenistan gaat of Bhutan, heb je ook zoiets. Maar dan mag je gewoon 's avonds kan je gewoon gaan en staan waar je wil. Maar ik heb de laatste paar jaar toch een hoop reizigers ontmoet die daar wel al zijn geweest. En ja, ik zou er nu wel een keer heen willen. Ja, ja, okay. Toch wel interesse in. We zetten je op de lijst, Erik. Ja, dank je. Ja. Rick, begin met jou. Van het reisbureau. Ja, 2 weken geleden, geloof ik, eerst waren het Russen die er naartoe mochten. Ja, dat klopt. Ja, die vanwege de goede banden natuurlijk. Ja. Noord-Korea. Ja. Maar is dat goed nieuws voor jou ook, voor de business? Het is nog afwachten eigenlijk. Kijk, de Russen mogen naar binnen toe, mondjesmaat weer. Maar wat de gevolgen gaan zijn voor niet-Russen en voor ja, bijvoorbeeld westerse landen, dat is nog onduidelijk. We hopen dat het open zal gaan, maar goed, er gebeurt nu meer dan de afgelopen 4 jaar eigenlijk. Mm. Want sinds COVID is het land eigenlijk op slot geweest voor toerisme. Maar voor die tijd kon je er wel heen, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Maar ook weer onder dat soort voorwaarden, dus die we net al even horen. Je bent er zelf geweest. Ja. Hoe was dat? Ik ben er zelf een aantal keer geweest. Laatste keer was een paar maanden voor COVID eigenlijk. En het is een fascinerend land. Het is, je hebt een hele mooie natuur. Het is Pyongyang is een soort van futuristische stad eigenlijk, met architectuur die we eigenlijk helemaal niet kennen hier in Europa. Bijzondere gebouwen. Je ziet natuurlijk veel beelden van de leiders, kom je natuurlijk ook tegen. Je hebt warme mensen. Het eten is ook lekker. Koreaans eten is natuurlijk sowieso ook Zuid- of Noord-Koreaans eten staat sowieso bekend als goed eten. Dus eigenlijk wel, ja. Ja. Redelijk gevarieerd. Ja. Ja. Wat voor mensen willen daar naartoe die dat als vakantiebestemming kiezen? Nou, mensen als Erik natuurlijk. Maar over het algemeen zien we vaak avontuurlijke reizigers. Mensen die al veel gezien hebben in de wereld. Of mensen die een bepaalde fascinatie hebben voor bepaalde culturen. Dat soort reizigers. Mensen willen eigenlijk dan vaak ja, toch zulke plekken ontdekken. Ja. Roept natuurlijk ook allerlei vragen op. Als je naar Noord-Korea wil, toon je dan respect voor het dictatoriale regime? Is dan de allesomvattende vraag. Dan gaan we even luisteren naar Remco Breuken. Die ken jij ook, die kom je vaker tegen in discussies en zo. Hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit van Leiden. Reizen naar Noord-Korea als toerist is wat mij betreft eigenlijk onverantwoord. Je doet er niks goeds mee. En je richt in principe alleen maar schade aan. Je helpt een regime, misschien niet financieel, want dat maakt niet zoveel uit, maar zeker wel qua legitimiteit. Om de eigen boodschap te verspreiden. En de geschiedenis heeft wel laten zien dat ondanks decennia van toerisme het in Noord-Korea nooit beter is geworden. Dus wat mij betreft gewoon niet gaan. Wat is dan je reactie, Rick? Ja, ik vind het een makkelijk antwoord, denk ik eigenlijk. Decennia, kijk, hij geeft eerst aan van het dat je het financieel gezien het regime amper steunt. Maar eigenlijk dat jarenlang helemaal geen effect heeft gehad op het toerisme, helemaal geen effect heeft gehad op het regime. Ja, dat is eigenlijk dan tegen elkaar wegstrepen. En ik denk ook, kijk, waar wij voor gaan is eigenlijk meer de interactie ook met de bevolking. Wij willen meer een brug slaan, afgezien van de politiek daar, met de bevolking, tussen onze reizigers en de bevolking daar. En maar kan dat dan? Want als je wat Erik vertelt, dat verhaal ken ik dan ook van mensen. Ik ken ook mensen die daar wel eens geweest zijn. Die zeggen, ja, je gaat op pad met een gids. Nou, die is overduidelijk op de hand van de regering. Je krijgt te zien wat je mag zien en voor de rest. Dus wat zie je dan eigenlijk? Klopt. Kijk, maar die gidsen zijn ook Die zijn ook nieuwsgierig naar ons. Die willen ook graag horen hoe wij hebben. Die willen ook graag zien de foto's van ons huis of van Nederland of hoe wij leven. Ze vragen ook best wel veel, want ze kunnen ook gewoon Engels. En natuurlijk is het op een microniveau dat je de interactie hebt met lokale bevolking. En als je Koreaans kan spreken, kan je ook met andere mensen gewoon op straat ook wel spreken. Maar goed, ja, je moet toch ergens een begin hebben. En ook op die manier, op zo'n microniveau, een uitwisseling te hebben, is ook al wat. Maar merkte je ook dat jou werd voorgeschoteld wat zij jou graag willen voorschotelen? Of mocht je ook wel eens een keer achter om een hoekje kijken, bijvoorbeeld? In principe is alles gewoon van tevoren vastgelegd. Het hangt er wel vanaf, kijk, hoe relaxer de groep is, hoe meer zich iedereen zich gewoon rustig houdt of gedraagt eigenlijk gewoon. En niet eigenwijs eens een andere kant op gaat lopen meteen. Des te relaxter worden ook de Koreaanse gidsen. En des te relaxter worden zij ook door je wat vrijer te laten op sommige plekken. En iets meer vrijheid te geven. Als je kijkt, we hebben op jouw site gekeken. Daar staan allerlei vakantiebestemmingen op. Jemen, Afghanistan, Syrië, Congo, Eritrea. Nou ja, mensen die het wereldnieuws een beetje volgen, die weten dat daar overal wel wat aan de hand is. Ja. En toch is daar een markt voor. Ja, het is een niche-markt natuurlijk. Het is niet Spanje. Maar mensen zijn nieuwsgierig. En mensen willen vaak toch meer zien dan wat ze alleen maar zien op televisie of in de media. Vaak met eigen ogen ervaren hoe het is om in dit soort landen rond te reizen. En interactie aan te gaan met de bevolking. En vaak, afgezien van de politiek, ook het land op een andere manier ervaren. Ja. Erik, jij bent een ervaren reiziger. Je hebt al heel wat dingen van de wereld gezien. Net terug uit Jemen ook, geloof ik. Ja, Socotra, dat is een eiland van Jemen. Dat ligt geografisch dichter bij Somalië dan bij het vasteland van Jemen. Ja, Somalië ook nog wel eens wat aan de hand. Hè? Ja, precies. Geen Zanzibar. Maar hoe heet dat? Het is vaak totaal anders dan wat wij meekrijgen in de media en of in de krant, et cetera. We horen nu over de Houthis, hè, die daar bezig zijn. Die zitten eigenlijk alleen maar in het noorden, boven Sanaa, de voormalige hoofdstad van Jemen. En daaronder, bijvoorbeeld als je ook naar Aden gaat, dat is nu de hoofdstad van Zuid-Jemen. En Socotra is een eiland. Ja, daar merk je in ieder geval, zeker over Scotta, helemaal niks. Daar is het veiliger dan in Hilversum. Daar gebeurt helemaal niks. Ja, het is een supermooi eiland. Ze noemen het ook wel Galapagos van het Midden-Oosten. Ja, en wat is dat de reden dat je daar toch heen wil? Ja, dit is hartstikke mooi wat je nu beschrijft. Maar je weet ook dat, nou ja, hemelsbreed niet veel verderop vreselijke dingen gebeuren. Ja, maar dat heeft eigenlijk niks met Scotta. Ik zie het zelf zo dat ze voor hun inkomen. Want er is daar verder niks staatsafhankelijk. Je sponsort gewoon de locals. En het is nog een supermooi land ook. En zij zijn blij dat je er bent. En wij zijn blij dat... Of ik ben blij dat ik er heen mocht. Of in ieder geval mocht meemaken. Jij gaat heel veel op reis, hè? Ja, de laatste paar jaar wel. Ja, ik word over een half of 8 juli... Nou ja, dat is uitgerekend. Daarna word ik vader, dus ik kan nu nog even weg. Zo is het ook. Daarna heb ik andere prioriteiten. Straks moet je naar de Efteling. Maar ik ga volgende week zit ik in het vliegtuig naar Beirut, Libanon. Ben ik er daar een paar dagen en dan ga ik door naar Syrië. Maar dat doe je in je eentje of in een gezelschap? Nou, ik ga zelf naar Beirut. Dat is niet zo. Ja, het is gewoon een vliegtuig in en een vliegtuig uit. Dat is geen uitdaging, maar ik ga naar Syrië met Culture Road van Rick, inderdaad. Je mag ook niet meer alleen reizen in Syrië, want dat heb een toerist. Die is iets te ver naar het noordelijke gebied gegaan. Dat is niet helemaal goed gegaan, dus je moet nu wel in een groepstoer. We worden net nog in het nieuws van Dorald, de bomaanslag in Damascus. Ja, ik was, wat was het, anderhalf jaar terug ook in Peshawar in Noord-Pakistan. Er was ook een week later een bomaanslag. Ja, ik denk nog steeds als ik hier naar buiten loop. Nou, hier dan niet bij de studio, maar thuis. En ik... Je kan onder een auto lopen. Ja, ja. Precies. Die kans vind ik altijd nog groter. En zeker als je er bent, dan zie je vaak dat het totaal anders is dan wat wij in de media alleen maar meekrijgen. Dat zijn over het algemeen alleen de negatieve dingen. Hoe reageren die mensen op jou? Die zien daar ineens een grote witte gozer lopen die... Verschilt in... Nou, op zich, op Socotra zijn ze best wel gewend aan... West-Europese, noem ik het dan maar. Maar je hebt ook wel in landen... Als ik in Dhaka loop in Bangladesh... Ja, dan gaan ze stiekem foto's maken... Of over je huid aaien, zeg maar, wrijven. Ja, ik heb daar helemaal geen probleem mee. En in al die tijd ook niks noemenswaardigs, gevaarlijks meegemaakt eigenlijk? Ja, nou eigenlijk niet echt. Of in ieder geval niet van conflictgebieden. Bijvoorbeeld als je carnaval in Barranquilla in Colombia. Ja, daar proberen ze je te beroven. Dat is op zich... Dat kan ook in Amsterdam. Ja, precies. Nee, verder eigenlijk weinig. Gewoon common sense. Gewoon, daar kom je een heel eind mee. Ja. Moet je een dikke portemonnee meenemen eigenlijk voor dit soort avonturen? Verschilt. Kijk, lokaal gezien niet. Maar het is natuurlijk geen massamarkt. Dus ja, het zijn ook niet per definitie altijd de goedkoopste reizen. Maar, als ik naar Bangladesh zelf ga. Ja, dat is goedkoper dan Ibiza. Laat dat voorop stellen. Jij gaat ook altijd eerst zelf kijken. Dus alle reizen die je aanbiedt, dat heb je ook zelf eerst ondervonden. Ja, klopt. En dan weet ik veel, vergunningen, visa, dat soort zaken. Dat is allemaal makkelijk te regelen. Wat eigenlijk bij ons de kern ligt, is dat wij de lokale partners, die zijn eigenlijk het belangrijkste. Want die kennen het land natuurlijk het allerbeste. En die weten precies wat er gebeurt. Dus als er wijzigingen zijn, of als er veranderingen zijn daar in het schema, weten zij wat er aan de hand is en kunnen we daarop inspelen. Ja. Dus die mensen vinden, dat is eigenlijk de key eigenlijk bij ons succes. Ja. Nou, Noord-Korea op het lijstje zitten. Voorlopig eerst Russen en dan wie weet over een tijdje. Misschien kunnen we met z'n drieën. Nou, lijkt me een goed idee. Kijk. Ik loop er wel een beetje achteraan dan. Hartelijk dank voor jullie verhaal hier. Rick Brinks en Erik Selzer, hoor u. Jump on that flight, meet you that night, make you tear up the room. Yeah, she loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. She loves the way they all call back when she says that she loves nobody else but you. She's on the move, she's coming, she's coming, she's coming, she's coming. En on the loose. Ja, dat zeg ik. Nieuws snipper. We gaan een nieuws snipper afronden voor deze dag. Marcelino Arconada. Goedemiddag, Marcelino. Ja, goedemiddag, Jurgen. Uit Beverwijk? Helaas, ja. Helaas? Zeg je dat nou? Nou, als je uit Amsterdam komt, is Beverwijk natuurlijk wel even wat anders. Oh, zo. Je moest de stad verlaten. Zoals voor velen. Ja, dat horen we natuurlijk vaker. Ja. En dan kom je uiteindelijk dus in Beverwijk terecht. Maar goed, dan is het ook een poepeintje om weer even een keer terug te gaan naar de Big City. Nee, het is best leuk. Het is best leuk hier. Ja, daarom. Hey, we gaan je dag nog leuker maken, hoop ik. Door je met een hoop prijzen naar huis te sturen. Eerst maar eens even de binnenkomvraag. Er zijn een aantal woorden die de meeste Nederlanders ook wel zullen herkennen uit die lijst. Zoals bijvoorbeeld hammered, bladderd of pissed. Was te horen in bureau Buitenland. En de vraag is natuurlijk, wat betekenen deze woorden? Ja, wat ik op stom dronken zijn in het Engels. De Engelsen hebben daar heel veel synoniemen voor. Ja. Dat zegt ook wel iets over de Engelsen, denk ik. Ja, dat ze er af en toe wel eens eentje nemen. Klopt inderdaad. Je hebt goed geluisterd. Dan vraag 2 voor de Maxokken. Je hebt dus het kaartspel al binnen. Britten drinken net zoals wij een fluitje. Maar niet zoals wij een fluitje, moet ik zeggen. Ik ben geen bierdrinker. Maar een pint. Hoeveel milliliter zit er in een pint? Ai, wat een rotvraag. Ja, je mag ook zeggen wat wij er tegen zeggen. Een pint. Ja. Ik heb werkelijk geen idee. Laten we het op 150 milliliter houden. Ik heb geen idee. Centiliter bedoel ik, sorry. Ja, nee, 150. Even kijken, centiliter. Nee, dan is het ook niet goed. Het is, als je een halve liter had gezegd, had ik het ook goed gekeurd. Ja, ze zijn vrij groot. Ja. Ik heb werkelijk geen idee. Ik koop het ooit. 570 milliliter is het officieel. En dan vraag 3 voor het, de tweede prijs dan. Er is ook een onderzoek gedaan naar het aantal woorden voor dronken in het Engels. Hoeveel synoniemen zijn er voor dat woord dronken in totaal? Oei, ik ken er een heleboel. Laat ik het op 80 houden. Nee hoor, het zijn er echt heel veel. 550 maar liefst. Ja, ongelooflijk. Ik dacht dat ik het veel wist, maar... Ja, ik weet het ook. Dat was een beetje gokken dus, want je had het niet gehoord vanmiddag op de radio. Nee. Dus okay. Ik zag dat al uit, maar ik ben ook aan het werk. Dus dan wens ik je een goede dag verder. We gaan die ene prijs naar je toesturen en blijf gewoon luisteren en doe nog gewoon een keer mee. Marcelino Acunanda, dankjewel. Phil, Everly, Brothers en Wake Up a Little Susie. Jan-Willem Wesselink is de presentator van Geld of Je Leven vanmiddag. Ja, goedemiddag Jurgen. Hi. We gaan het hebben over het overvolle stroomnet. Want de meeste huizenbezitters hebben gelukkig nog een stroomaansluiting. Maar vandaag wordt wel bekend dat de 9400 bedrijven en instellingen op een wachtlijst staan voor zo'n aansluiting. En in de tussentijd blijven ze dan maar in de lucht met de noodoplossingen. Zoals bijvoorbeeld niet hele duurzame dieselaggregaten. En slecht nieuws, het gaat alleen maar erger worden de komende tijd. Oké, nou, gaan we meer over horen. Het komende half uur hier op NPO Radio 1. Morgen weer een nieuwe villa. Even na 2 is Erik Corton te gast. Hij is zij-instromer, acteur, radio-tv-presentator... maar dus ook zij-instromer in de zorg. En hij vraagt zich af waarom hij daarvoor opnieuw rekenexamen moest doen. Terug naar toen gaan we terug naar het jaar 1999. Toen overleed nieuwslezer Philip Bloemendaal. Hij was de stem van het Polygoonjournaal. Er is een documentaire gemaakt over de Apple Store-gijzeling door Roos Gerritsen. Zij vertelt hoe zij aan allerlei unieke beelden is gekomen voor die documentaire. Want daar zit die film vol mee. En piratenmuziek is enorm populair bij jongeren op het platteland. De reden zijn de TikTok-piraten. Jordi Hemus is zo'n piraat en schuift morgen aan in de villa. Neemt ook muziek mee. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Ken je het geluid van de groene specht